nibañu wétal inna allah kulli yalla wala nushrike bihi nibañ ko bokane say am dara wa ñu bañu jaamu kenn kulli yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu li 'ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayid wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayene ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha kibum jappe ba'duna lenn ci ñun ba'dan ñi ci def arbaban ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu bañu jappante ay yalla kenn bañu jappé sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla bamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun ni ay yi nga xamne mom lañu nek bi mu wacce adi ibn hatim dafa daldi ni yonenti bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu len jamm mu len mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fata'khuduna bi qawli khana nekulen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yonenti bi daganal ko huwa zaka lul modik jamm kon nak na nga len wo ci li yonenti bi sallallahu alaihi wasallam na nga wote ci wetul yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetul yalla tabaaraku ta'ala ci kawsuf yeb fa yin tawallaw suñu moyo fa qul ashhadu bi anna muslimun suñu moyo bañ la fekk ci li lay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sidde len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun di muslimun ñu ummatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu ummatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab yeen ñeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci njiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat te wacci wuñ tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul xel ha antum haula yeen ngi ni hajjatum fima lakum bihi ilm yeren ci yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ci nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom ñu ci yarante sax yalla neena lu meena waye ibrahim mala nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci sen kanam bana fi ngeen tay wonante yene lol do adala ilmi adala ilmiya moy xam xam ni ngay yarante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wer bëgg ca yarante yalla neena lolou xam xam won te do adala ilmiya adala ilmiya moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga toll ni mom alliwa wala ki nga xamne ya nga yarante ak mom diko weddi nga toll ni mom alliwa waye weddi ko raw yalla neena do adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna yeen ci yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahim balas yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakan hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman yar ci yoon wujub bi nek ñi xamne dañu amatu wama kan min al mushrikeena bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere sosello ni ay jotté dé bi mu né ma kan ibrahim dafa def nafyu bi mu ñëw ci misir ko rek mu né wama kan min mushrikeena defaat benen nafyu bi mu ñëw ci terbi ni nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won né wala mushrikan batay terbi ni da jib waye yalla won la sergum sari digënté bëpp motax bi mu waxé ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kan min al mushrikeen mujjantelu bat shirk bi nga gis pour ne ibrahima sari won na net groupe yeb sari won al yahudiya sari won al nasraniya waye sari won na al mushrikun ni nga bokon ci muslimun inna awla an nas bi ibrahima ci gëna yi nit ni ci ibrahima lan lazina tabauhu mo ni ko top wa hadha an-nabiy ak yunus bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nga bok ci ni gëna yi ci ibrahima walladhina amanu ak nigam nigam ibrahima ak nigam ibrahima bis naka tay tegene ko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa nigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa bi ñu gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day gën digal yalla jox la jotti yalla ci boba digal yalla nga jëf tabarakallah waddat beggona ta'ifatun mbala min ahli alkitab ci alyahud wan nasara law yidilonakum ay buñ la mëna sant wa beggon ñu ko lol tay li ñu jëjë won la muy law waye wama yidilon illa anfusuhum buñ leen sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon seen bop wama sha'urun tuñ ko yeb lolu olaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba dëngal leen dëng tega ñoom dëgal gañ ci am waye mi nga xamni ya leen dëngal nak yi ëpp ci ñoom ba nga xamne dëng tega la ko metti da nga tay mo ci tamit kon ya ahlul kitab ñi ñi ahlul kitab ñi ma takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di wedd di ay yalla yi lutax ngeen di wedd di alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsede ngeen ko ya ahlul kitab ñi ma talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxal wa taktumuna alhaq ngeen ne bu deug ga wa antum ta'lamuna ta tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaara la te yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug su baba tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab ñe aamino billahi unzila ala alladhina aamanu aamino gellen billahi ci li nga xamne unzila waccess nako ala alladhina aamanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci ñal beelu becc bi su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi ñu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu fink weddi la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su dugge ci am ngir wana ci ak ngaxlaf wana ci ak mat yaggo ci genn ku amutu bi ñor ñor bu la gisee ngay genn ya daal japp ne yow mi ci ngir mi nekkon lu mat mba mu ñor dana ci yagg ñu nekkon ñom dañu bëgg suñu xeye dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bulen gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bulen gem ken ludul ko xamni ki top na sen terele ni ludul ko xamni ki top na sen dine khol nenen innal huda njub hudallahi mo njubuk yalla innal huda njub dal hudallahi mo njubuk yalla an yu'ta ana da ngena bañ jox ahadun ken yisla ma utitum kilim nan len jox yalla sañna jox lu melni lu len jox mu joxat ko kenen aw yu hajjukum wala ñu xam ni ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasiyan borom lolay it yalla sañ nako lolay yalla sañ nako khul ñeren dal innal fadlu bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yu uti ma yessa yalla koy jox ko lu ko ko neex yeen tal muhammad sallallahu alaihi wasallam lolay tax ba dafa bindon ben tere jeme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci ay yoyo ikhlasu da'wa mere ibadatullah subhanahu wa ta'ala wahda minima nga ca tere bi ni tudde sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araql azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayat al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يو بسم الله الرحمن الرحيم نيجي تي لاتر بي نيجي تي محمد جيم تي عراق بورو روم نكو جام ني نيك تي كاو كي تاب نجيب جيناو لولو ماغ ناي و تي ووتي ني الاسلام امه الاسلام موتي امه الاسلام يالا جوخنا سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ni lay liggeyal ñepp ya koy gadd lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimat sama'in bayna wa baynakum kon nak inal fadl ngene bi yadillahi ci loxo yalla la nek su ko nexe mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko nex yu'tihi moko jox man yasha ku ko nex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndap lu sirib nima ko waxon ci tafsir bal wer yaqtasu bi rahmatihi moy jagne yermande mom yalla may saw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reey batay ay ni ngi continue di waxtane ahlul kitab li waxtane fi mbir mam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamni in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addi li ilayka mu dalalo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal dakoy dello wa minhum amna ci ñam nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayk dula ko dello soko denkon dinar soxla wat ko dula ko dello illa ma dumta lutu da nga sax rek qa'iman alayhi tingo manam tim ko rek diko soñu diko wer jox ma sama yef ya ma le bon nangam mune bo defel ndam mom ma nam fay la kon ñaari groupe lañu ci al kitab groupe bo xane bo len nebalon bo len denkon lu denkan ne bari bari bari dañ la ko jox ko melni abdullah ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan ne tutu dool duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako bu kité nga am soko denké mom dula ko delo zalika nak lol nak bi annahum ñaan ñi nga xamni solim denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal li nga xamne amuñu téré sabilun ben bakkar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakkar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alu kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al-kadhib wa khadul dug wa hum tamam ya'lamuna khamna ñu li ñi wax du wax ñu dug bala hakay yalla neena duma demé def ak man awfa bi adihi kep ko samonté mata ne ko le rek ci xal yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna Allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko bëgg ñi ko ragal la fo man di bok ko man di doon fo ragal yalla tabaraku ta'ala mom dina la daldi mbolé ci nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxoni mom du wax ci ci la bokkol dara ma ngay wax ci alcorane ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ci gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam né nañu Asas ibn Qais dafa nekkon digënteem ak ben way ci wodi suuf ñu diko ko ci ñom ñaar ba di fi jëne ci bi sallallahu alayhi wasallam Asas ibn Qais ne yentim ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yentim ne yefar gi gineel Asas ne ko wa mu ngok legi fi gine rek daldi yobbu sama alal yalla daldi wacce ay gi ba demé ci tafsir Qurtubi ca gitib ñent ba ci xatum téme ak ñaar fukku wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladina ñinga xamne yashtaruna dañuy wéccho bi'illahi ci kullu rid yalla wa aymanuhum aksin gi ñu wéccé ko samanan qalilan ndeggu neew alal tax ñi diñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la qalaqa lahum amun kir fil akhirati bi al akhirah buñ am ben kir bi al akhirah mo taxit ab jaay kat ñi téré ci am marxisme mu tay giñ donte la muy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marxisme mu tay giñ wax ne wat na tan li la ko jëndé lola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ko yow jënd ci jibo wote njaal ci keneen waye wat ga dañ ko cey tere yalla neena ñi nga xamne dañuy jënde seen colère waye manim ak seen giñ sama ñoo qalila ulaiika la khalaqa lahum fil akhirah ñoo ñu duñ am benn tur fu al akhirah yalla ñu yalla mussel wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla du wax na bu yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanfuruhu lakum dilen xol yawmal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna al'azabun alim mudul gu metti ñooñu kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kol rek yalla gi ak ñi ñi seen ngi ñu koy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jarama tu la kon su ñen sello ñi ngi ñew ci walu jeexal li nga xamne moy tafsir bi di kon ñoo ak yeen ci walu al-imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon djurum fuk ak ñaar ba ñu yoon yeen ci ay yi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaraku taala bu ñu yalla maye ba ñu fekk ko tekkal ko muy aaji mu jiri ñew daniko fuusat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa wassalatu wassalam ala asrafil qalb sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi dëllu seet nañu ci seen tafsir qur'anul karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran bi ñetteelu saar ci alqur'anul karim bu jógee ca kaw jàngoon nañu ko ci njàng mëni weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila أولئك ما خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تاي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جيروم نيار سك جيروم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابلي ني جابلي لين يالا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم muy ahlul kitab la fariqan groupe bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lam seeni lamiñ bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye ne ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax nan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa dede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allah ci yalla al kadhiba wax ju duñu deug waxuñ te ñoom ya'lamuna xam nañ ni li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu dañ def bu fekke dañuy wax deug ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu ara jox berxal berxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci biir wax ja ruk soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne fa la koy jël wala mu ko fay tek soko defé yalla ay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ni rek dañu mujj japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dedet wama hu min indillahi jalul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men mindef ma kana yelut li basharin ci men mindef ak mu meuna don bo xebatu li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men mindef mu ko sañ amul men mindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li kenn sañiko lan an yu'tiyahu allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xamu fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma ko koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañu ko dan boole ba daw ñu ko fatte dañu dan wax ne nak ñakul gejjaaw gone ñakul cay cay summa ñakul fadda la'allakum jolmi so wé so lam nga wala so wé so mak ma saddal ma lam nga summa foko fekk day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw bu mbir ñi amé yalla neena suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu ma doon wal hukma jox ko fiqh mu ma la xam lu nekk fa mu warata bi mu koy fekkal wal nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yunus neena lolu du ñal ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu wa ibadan li nekk len sama jam min doon nay bayyi fi yalla mu ne lolu dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la nga wax moy kunu rabbaniina nek leen ay nit yalla bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne da ngaa nangoo fii teeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccu lu la daan teg. Wolof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njëriñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njëriñ, maanaam jàngal la ay njëriñ. waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba wokkatul saxekatu njëriñ, mu adressé ko ba naan sëriñ. naka noonu soo seetloo olof bu ma sax na wax làmmiñ, làmmiñ moo daan teg ci laalukaayu meññ-meññ. waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññ, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu faar yem ca. kon bu ñu ne kuunu rabbaani yi ne nekk leen ñun ko jog yàlla la ñuy doon, muy bitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. képp ku yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. kon kuunu rabbaani yi na bima kuntum ci sababu li nga xam ne nekk nekkoon ngeen taalamu tuallimuuna alkitaaba, di jàngale téere bi. téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaani yu. maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran, ndax lu ko mooy li ngay jàngale di nekk ci nit ñi. maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bima kuntum tuallimuuna alkitaaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum, ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuuna doon ko jàng. kon ñaari baatango tuallimuuna ak tadrusuuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuuna njàng mi mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. tadrusuuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng lépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuuna ak tadrusuuna. tuallimuuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si lépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën a nax nga yow. waaye tadrusuuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si lépp door a dégg alquran. noonu la mel. mu ne kooku wala yamurukum, du leen digal yàlla ngi ca waaja ba léegi, en tattaxizu al malaikata, ngeen di jàppe malaaka yi wan nabiyina, ak yonent yi arbaban, ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi, mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñee oto bi sa dënn da lay yenu. mooy tax doo wax kuunu ibaadan lii, su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kuunu rabbaaniyina, daal di joxoñ sëri, su ko defee oto bi traversé romb la. loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarkàlla. yow lii ma lay wax. waaw mu ne ndax kii aya amurukum, da leen di digal dil kufri ci weddi, ndax ab yonent ba ñu digle weddi, baada is antum muslimuuna, ginnaaw ba ngeen wommatoo ci li yàlla santaane ba noppi. déedéet ab yonent bi fekk ñu ommatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala, mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jaam. loolu ab yonent du ko wax mukk. yàlla tabaraka wa taala di mu tuddee kon ahlul kitaab ci ni ñuy def waxi yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam, ak di ko soppeeg meraw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere. ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. yonent bi dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. yàlla ne wa fatilikul is, jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is, wa fatilikul is, jamono ba nga xamee ne akhadha allahu, yàlla jàppoon na mithaqa nabiyina, kullare bi yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pact yuñ siñante moog yonent yi alayhim salatu wasalaam. nga xam ne mat nañu 124000 prophètes, ñoom ñëpp yàlla jàppanteeg ñoom ay pact. ne leen lama ataytukum, su ma leen joxee min kitaabin, ci téere, wa xikmatin, ak xikma, xam-xamu fiq, summa jaakum, mu dikkal leen rasulun, ab yonent, fekk leen ngeen di dund musaddiqun, dëggal nag lima maakum, li ngeen yor, la tuminunna bihi, da ngeen ko gëm, wala tansurannahu, da ngeen ko dimbale, loolu la wax. nee na dafa jàppante bi yeneen tiit seen teg ñoom ay misaaq ay kóllëre mooy képp ku ma ci yónni su beneen yonente ñëwee di dëggal si li nga xam ne moom nga yor ngeen nar a ànd def benn liggéey danga koo war a gëm danga koo war a jàppale loola mooy li yonent yépp doon def alayhimu salaatu wasalaam. moo tax ngir ñu taxawal ñoom li ñu taxawal muy shariatul muhammadia salawatullahi wasalaamu alayhi boo demee ci benn saar bu suuse bu ñu wax suratu tiini daf koy régle régle bu am solo. yàlla def ne wa tiini wa zaytun wa turi sinin wa haha al baladi al amin. léegi lu koy tege laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. bi mu nee wa tiini wa zaytun loodu ab place la boo xam ne bii daa am garab gu fay sax am yonent bu fa feeñ daa di def dara ci li nga xam ne mooy projet bi. wa turi sinin turi sina ab barab la boo xam ne bii dafa am yonent bu fa yàlla tabaraka wa taala waxanteel loola tam kooku ñëw am lu mu def ci liggéey bi. wa haha al baladi al amin dëkk bu ñu bii nga xam ne bu ñu wóolu la muy Makka moom tam ab yonent bu fa feeñ waaye ba mu feeñee nag laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. léegi nit nag mat na léegi nit nag mat na nit mat na kon foofa ba mu ñëwee moom salawatullahi wasalaamu alayhi yëf yow foofee lay mat. mu ne nag yonent yi bépp yonent bu ñëw na ngeen ko jàppale te ngeen dimbale ko xaala yàlla nag nga leen ak a aqrartum ndax déppoo ngeen ci li ma wax wa aqastum te ngeen jàpp ala zalikum ci seen loolu ma séq li yéen isri sama kóllare ndax d' accord ngeen ci xaaloo yonent yépp ne ko aqrar naa déppoo nañ ci li nga wax saa boo xamee ne ab yonent ñëw na fekk fi kenn dina ko jàppale. moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne feeñ na ca Misra te yónneeguñu ko mu jóge fa dem ca Madian fekk fa yonent yàlla Shuaibu Shuaibu daf koo jàppale def ko surga may ko soxna jox ko yóbbal mu dem kon dimbale na ko. naka noonu sa di ci jamono Lut ak Ibrahima Ibrahima ba nga xamee ne malaaka yi ñëw nañ ci moom jëm tamitu lóot ya nar leen àllagi Ibrahima di nga lam wax waaw da ngeen nar a àllag waa dëkk ba waaw bu fa juróom fukki nit nekkoon te jëm mu ngeen def di waxante ñoom ba àgg ci bu fa kenn nekkoon nag ñu ne kenn na nga fa mu ne waaw kay Lut nga fa mu ne nga dégg kon yonent yi li leen yàlla wax tabaraka taala ñoom ñëpp ña nga ca. naka noonu Isa alayhi salaam bi muy tàggoo ma ngay wax wa ubashirukum bi nabiyin yaati min baadiya ismuhu ahmad. kon ñoom li leen tabaraka wa taala santoon ñoom ñëpp ñu ngi ci woon di jàppalante ndax jàppalante mooy tax li nga xam ne yàlla li muy deflu ñu mën ko koo defal. xaala yàlla ne yonent yi kon fashhadu seede leen signé leen ko wa ana maakum ma an nag ngeen min a shahidina bokk ci ñi koy signé su ngeen signé ba noppi ma teg sama tampon man tabaraka wa taala signé ko fa man tawallaa nag képp ku dumooyu nag baada zalika ginnaaw bi ñu ko signantee naag yéen di def leneen fa ulaika mbooloo ma def mu loola hum ñoom dong alfasiquuna ñoo génnug topp alfasiquuna ñoo génnug topp. ñaari baax la ci ci alquranul karim alfasiquuna ak almunafiquuna almunafiquuna nafiq bokkut ak fasiquuna. fasiquuna li muy def moom ay cire ma koy def munafiquuna li muy def ab xola ma koy fas moo tax jënax tudd nafiq maanaam waxi nafiq mooy koo xam ne su waxee lii dajay làqale la su génnee fee mën a dem boo laajee gaskati jënax yi jënax da daan am am pax fii am am pax fële soo ko songee ci pax mii mu daw génn ci pax mële looloo tax ñu tudd ko nafiq. fasiq nag mooy koo xam ne ci cëriya mooy dafa may moo ne kon mu ne yonent yi képp koo ci xam ne lii ma siñeen teg yow def ngeen safaan ba ñi ko def ci yéen ñoom dong alfasiquuna ñooy ñi nga xam ne ñoo génn topp. yàlla nen afa xayral diine illahi ndax jëneen diine judul diine yàlla ci yabxuuna la ñuy sàkk bëgg koo def tii de wala huute kat ci yàlla aslama la ommatu man fi samawat li ci asman lépp yàlla la ommatu wal ard li ci suuf lépp yàlla la ommatu. am na ci nag loo xam ne dafa ommatu tawaan ci coobare am na ci loo xam ne dafa ommatu wa kërhan mooy ci fars wa ilayhi nag te ci yàlla yurjauna la ñuy delloo ñi ommatu ci fars ak ñi doo ommatu ci coobare. yàlla nee na fii li ci asmaan li ci suuf lépp daa ommatul yàlla. mu ne waaw yéen kon afa xayri dinillahi yabxuuna lu tax yéen ngeen bëgg ommatalu keneen kur di yàlla tabaraka wa taala. loolu yàlla jinjuru ñu ko ci alquran jinjuru lu am solo ndax alquran yufassiru baaduhu al baad dañuy firénte. yàlla dafa am benn saar bu muy wax suratul isra yi mu ne subhanallazi asra bi abdihi laylan lolu moy sumbeur bi joge ci lamb ji budé bakku di yëkëti loxom né lima def ci ñu defuko lolu tax yalla subhanah lolu tax yalla bëgg naan bakké len ma ci ñu xëyété bakké len ma su ngona té bakké len ma ndax limay def kenn mënuko subhanallazi asra bi abdihi laylan bam waxé nak man ma jara bak daf ci atté xaar yo xamné daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bakki yalla li ci asman ak suuf am xaar yo xamné daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi légui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma daf lay wax ni so bëggé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakki yalla motax mu ne ñepp ngi omatul yalla wa yow lu tax yow nga